NPO Radio 1. Het NOS-journaal. De Spaanse politie heeft een verdachte aangehouden voor het versturen van verdachte pakketjes naar ambassades en politici. Volgens Spaanse media is het een man van 74. Er werden bombrieven verstuurd naar onder andere premier Sanchez en de Oekraïnse ambassade. De minister van Justitie en meerdere fractieleiders in de Tweede Kamer zijn niet te spreken over de uitkomst van een internationale enquête over de Holocaust. Daaruit blijkt dat van de 6 ondervraagde landen Nederland het hoogste percentage Holocaust-twijfelaars heeft. Microsoft zegt dat een deel van de klanten die vanochtend geen gebruik konden maken van de online diensten van Office, dat inmiddels wel weer kunnen. Of de problemen helemaal zijn opgelost is niet bekend. Vanochtend klaagden duizenden mensen dat het bijvoorbeeld niet lukte om in Microsoft Teams berichten te sturen of aan gesprekken mee te doen. En in de Tweede Kamer is het debat begonnen over de excuses die premier Rutte namens de Nederlandse regering heeft aangeboden voor het slavernijverleden. Veel mensen waren blij met die excuses, maar er is ook kritiek, bijvoorbeeld op de rommelige manier waarop ze tot stand kwamen. NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Met Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. Politiek Den Haag reageert geschokt. U hoorde het net op een internationaal onderzoek waaruit blijkt dat bijna een kwart van de Nederlanders geboren na 1980 denkt dat de Holocaust een mythe is of dat het aantal Joodse slachtoffers zwaar wordt overdreven. Ronduit schokkend en zeer ernstig reageerde minister Jezelgus van Justitie vanochtend. Bericht komt naar buiten op de dag dat staatssecretaris Van Huffelen praat met de Tweede Kamer over de gevolgen van kunstmatige intelligentie en ook nepnieuws, urgent, nu er onlangs een chatservice beschikbaar kwam die in een mum van tijd hele epistels voor je kan schrijven, al nagelang de opdracht die je hem geeft. Het zogenaamde ChatGTP, ontwikkeld door knappe koppen als tegenwicht tegen de almacht van Microsoft. Maar datzelfde Microsoft investeert er nu miljarden in. Vandaag overigens, u hoorde dat net, kampt het bedrijf met allerlei storingen waardoor verschillende diensten niet goed functioneren. Het is het volgende hoofdstuk in pogingen van het kabinet om burgers te beschermen tegen techreuzen. Van Huffelen kondigde eerder al aan met de overheid van Facebook te verdwijnen als het bedrijf zich niet snel gaat houden aan Europese wetgeving. Bond de strijd op Twitter aan met Elon Musk, de baas van Twitter tegenwoordig, en sprak onlangs met TikTok, een platform dat de ChristenUnie wil verbieden. De ChristenUnie wil dus TikTok verbieden, voor de duidelijkheid, om kinderen beter te beschermen. En dan vertrekt ze overmorgen ook nog met de koningin, de koning en de prinses van Oranje naar het Caribisch deel van het Koninkrijk. Het eerste officiële bezoek van onze troonopvolger. Mevrouw Van Huffelen, goedemorgen. Goedemorgen. Hebt u last van de storing bij Microsoft? Nee, gelukkig niet. Maar ik heb inderdaad gelezen dat er mensen zijn die daar ongelooflijk veel last van hebben gehad. En dat is natuurlijk super vervelend. Het laat ook zien dat we steeds afhankelijker worden van digitale middelen. Ja. Niet alleen maar om met elkaar contact te hebben, maar natuurlijk ook voor onze nieuwsvoorziening. Ja, en afspraken maken voor rijbewijzen of paspoorten, dat is in een aantal gemeenten lastig op dit moment. Hoewel Microsoft nu roept dat de oplossingen aanstaande zijn of al in gang zijn gezet. Storingsnummers van drinkwaterbedrijven die zijn niet bereikbaar. Dus het toont wel onze totale afhankelijkheid van één zo'n tech-gigant. Ja, en ook wel van überhaupt de digitale wereld. En dat het ontzettend belangrijk is dat we daar natuurlijk hard aan werken om te zorgen dat de infrastructuur goed is, dat het zo goed mogelijk werkt. Maar vooral ook natuurlijk de manier waarop we omgaan met nieuws en informatie. Want dat laat ook zien dat we daar ook vaak heel erg afhankelijk zijn van een aantal platforms zelf kiezen wat voor informatie ze aan ons geven of niet. Nou, laten we daar nou net over gaan praten. Dat gaan we dan ook doen. Van harte welkom bij Sven op 1. Dankjewel. Dat bericht vanochtend over mensen die de Holocaust een mythe noemen of het aantal slachtoffers bagatelliseren, waar Nederland beduidend hoger in scoort dan andere landen volgens dat onderzoek. Wat was uw reactie toen u het las? Nou ja, afschuwelijk natuurlijk. Wat er gebeurd is al verschrikkelijk. Maar het is ook wel heel erg naar om te horen en te zien dat er mensen zijn die denken dat het allemaal niet waar is. Die kennelijk informatie krijgen of informatie niet krijgen die ertoe leidt dat ze het beeld hebben dat het allemaal niet gebeurd is. En ja. Nou ja, dat is natuurlijk ontzettend onwaar. Ja. Is er een verband met uw portefeuille? Dat wil zeggen met moderne sociale media, met de digitale snelweg, met informatie, met nepnieuws? Ja, die is er natuurlijk. Hè, want heel veel van het nieuws dat we vandaag de dag tot ons krijgen komt via sociale media. Overigens gelukkig ook nog via gewone media, zoals dit programma kranten en andere televisie- en radioprogramma's. Maar social media speelt natuurlijk een heel belangrijke rol in de informatievoorziening. En dan zien we dus ook dat dat heel erg gestuurd wordt door die platforms. die voor een groot deel bepalen wat voor soort informatie je wel krijgt en ook welke informatie je niet krijgt. Juist, dus daar is een direct verband, vindt u? Ik vind dat er zeker een verband is. Het is natuurlijk niet alleen en het enige verband, maar we weten dat steeds meer mensen hun nieuws halen van social media. Of het nou over TikTok gaat, of over Facebook, of over Twitter. Op allerlei manieren verzamelen mensen informatie. En dat gebeurt tegenwoordig steeds meer online. Hebt u al eens gebruik gemaakt van ChatGPT? Nou ja, ik heb het natuurlijk ook even geprobeerd vragen te stellen. Ik heb gekeken naar wat er dan voor antwoord komt. En dan merk je dat zo'n site of die ChatGPT wel degelijk ook antwoorden geeft die voor een deel lijken te kloppen. Maar soms ook wel hele rare antwoorden geeft. Ja, maar die hele chatservice is in staat om hele toespraken voor u te schrijven. En wel binnen een seconde of 10. Ja, en dat kan. Maar de vraag is natuurlijk wat de waarde van die toespraken dan is. Waar dat precies op gebaseerd is. Want de manier waarop het op de data werkte, die in het systeem zitten. Precies, de manier waarop het werkt is dat het een soort combinatie van woorden is. En het logisch afmaken van zinnen. Maar daarmee wordt zo'n speech niet zomaar een waardevolle speech. Of een speech die gaat over informatie die ik ook zou willen delen. Ja. En dat is natuurlijk precies waar het over gaat. Het is heel knap natuurlijk dat die technologie er is. Dat iemand dat kan maken. Maar het zegt niet iets over noodzakelijkwijs het waarheidsgehalte van wat daar nou voor informatie in staat. Nee, behalve nog, hoeft het te zijn dat het de mening is die ik zelf heb en die ik ook zou willen uiten. Ja, maar die mening kunt u geven als opdracht aan het systeem. En er zijn, althans dat begrijp ik vanuit de onderwijswereld, hele groepen middelbare scholieren die hun hele opstelsel door dat ding laten schrijven nu. Ja, en dat natuurlijk, vroeger gingen we ook samenvattingen met elkaar delen. Oh ja, en, hoe vaak heb je dat gedaan? Dat soort dingen. Maar goed, de kern is natuurlijk dat het niet de bedoeling is dat op deze manier leer je natuurlijk zelf helemaal niks. Ja. En daarom moeten we ook in het onderwijs goed gaan kijken. En daar gaan mijn collega's natuurlijk ook goed naar kijken. Naar van wat betekent dat nou en hoe moet je dan omgaan hiermee? Ja. Maar goed, nogmaals, het is knap. Die vraag is, hoe moeten we daarmee omgaan, vindt u? Want u bent hier politiek voor verantwoordelijk. Nou, ik ben in ieder geval verantwoordelijk om heel goed na te gaan wat voor soort technologie bestaat er eigenlijk en wat gebeurt er. Hè? Het is niet alleen maar dit soort, dit genereert allerlei soorten van opstellen of het genereert teksten die je zou kunnen gebruiken. Mm. We weten ook dat er filmpjes worden gemaakt met deepfakes, heet dat dan tegenwoordig. Dus dan zit het hoofd van iemand die teksten uitspreekt die zo iemand nog nooit zelf heeft uitgesproken bijvoorbeeld. Ja. En waar het natuurlijk over gaat is dat we nummer 1 goed weten wat er eigenlijk precies allemaal op de markt is en wat er gebeurt. En dat we ons vervolgens natuurlijk nadenken over hoe verhouden we ons daar nou toe? Hoe zorgen we er nou voor dat we de juiste informatie bij mensen terecht kan komen? Hoe zorgen we ervoor dat we echt nog wel met elkaar leren in het onderwijs? Mm. En dat betekent soms dat je dus niet aan iemand gaat vragen om thuis een opstel te maken en dan vervolgens ChatGPT te gebruiken. Ja. Maar om dat bijvoorbeeld gewoon in de klas te doen en iemand met pen en papier een verhaal te laten maken. Ja. Als je wil dat mensen echt iets leren en echt leren schrijven. Ja, maar goed, dan doen ze dat misschien thuis, leren ze het uit hun hoofd en dan schrijven ze het zelf over. Kan ook nog. Ja, zou dan wel knap zijn, hè, als het echt een hele lange tekst is. Ja, dan maar wel. Goed, het is ook prima natuurlijk. Hè. We gebruiken natuurlijk ook in de positieve zin Wikipedia bijvoorbeeld om informatie van af te halen. En dat helpt natuurlijk. Het maakt het een stuk makkelijker om op een hele snelle manier informatie te verzamelen. Maar bent u van plan om hier actie tegen te ondernemen? Nou, geen actie in de zin van we gaan het verbieden of zoiets dergelijks. Wat ik wel belangrijk vind is dat we het zien en dat we het leren herkennen. Ik weet dat er ook al mensen zijn die bezig zijn om teksten die met ChatGPT zijn gemaakt, om die te kunnen herkennen, zodat ook iemand in het onderwijs kan zien, is dit nou echt geschreven door de leerling zelf of door de student zelf of niet? Ja. Dus daar moeten we naar kijken. Maar mijn grotere rol in dit verband ligt natuurlijk ook in het zorgen dat ik samen met andere landen in Europa en met de Europese Commissie werk aan het zorgen dat social media platforms ons voorzien van informatie, van technologie die ook gebaseerd is op onze eigen grondrechten, op democratie, op transparantie, op de juiste informatie, al dat soort thema's. Nou, dat was overigens een van de argumenten van de ontwikkelaars van dat ChatGPT, als ik het goed heb begrepen, namelijk om op te staan tegen de almacht van Microsoft. Overigens, ik zei het in de inleiding al, heeft Microsoft nu 10 miljard geïnvesteerd in hetzelfde platform, dus wat daarvan over is, dat kun je ook je vraagtekens bijzetten. Maar dat is wel uw strijd ook. U haalde, althans de Nederlandse regering, maar dat is uw portefeuille, dus ondanks ook nog de New York Times mee. David tegen Goliath werd daar geschreven. Klein land, nog geen 18 miljoen inwoners, dat met de Europese wetgeving op de achtergrond de strijd aangaat met de grote techreuzen. Hebt u het gezien? Ja, en het is natuurlijk zo, en dat doen we inderdaad vanuit Nederland, omdat ik het ontzettend belangrijk vind. Want deze social media platforms, zoals ik al zei, geven ons veel informatie, geven ons veel plezier, maar geven ons ook, of zijn ook voor een groot deel nog ongereguleerd. Ja. Nou, en dat maakt dus dat het onduidelijk is hoe zij nou precies hun informatie verzamelen, hoe ze dat verspreiden, welk nieuws je wel krijgt en niet, welke informatie je wel krijgt en niet. En daar moet veel meer duidelijkheid over komen. En zij krijgen ook een belangrijkere rol in te zorgen dat ze eigenlijk een normaal soort medium worden. Zoals we verwachten van kranten en voor programma's zoals die van u. Dat u luistert niet alleen maar naar één mening, maar naar meerdere. Dat u op basis daarvan een programma maakt en zorgt dat mensen zo breed mogelijk geïnformeerd worden. Meningen, eerlijk gezegd. Maar de vraag is wel hoe. U hebt eerder de strijd ook aangebonden met Meta, het moederbedrijf van Facebook. En daarbij ook aangekondigd, ja, als jullie niet snel aan de wetgeving gaan voldoen, dan gaat de overheid van Facebook af. Is het al zover? Nou, zover is het niet. Maar wat we wel hebben, we hebben een gesprek gevoerd daarover met hen. En we zijn nu in onderhandeling. Zij hebben adviseurs in de arm genomen, wij ook juristen. Ja. Om gezamenlijk te gaan praten over de vraag, hoe zorgen we ervoor dat jullie gaan voldoen aan die eisen die we in Europa hebben gesteld? Ja. Hoe zorgen we dat jullie transparant zijn, goed omgaan met de gegevens van mensen? Ja. Zorgen dat wanneer iemand informatie van de overheid van Facebook haalt, ja, dat dan niet tegelijkertijd je gegevens voor allerlei dingen worden gebruikt waarvoor onduidelijk is dat het is. En dat zijn we precies aan het doen. Ja, maar zij eigenlijk zeggen op een manier die we ook al eerder hebben gedaan en die ook gewerkt heeft, namelijk dat ze de aanpassing hebben gemaakt. Dat gold voor Microsoft en Google. Ja. En voor Facebook willen we dit ook, want het is niet mijn bedoeling om de hele tijd te zeggen, het mag niet meer of het moet niet meer. Ik weet dat heel veel mensen met heel veel plezier en ook met heel veel nut gebruik maken van Facebook. Ja. En ik wil voorkomen dat allemaal niet meer kan, maar ik wil wel dat Facebook of Twitter of TikTok of wie dan ook zich houdt aan de regels die we hier hebben. Ja, maar Meta zegt, het moederbedrijf nogmaals van Facebook, en mevrouw de staatssecretaris, u hebt de wet niet goed begrepen. Nou, voorlopig hebben ze er ook voor gekozen om met ons hierover te gaan praten. Dus ze hebben de analyse die wij gemaakt hebben, waarin we zeggen op 7-tal punten voldoet Facebook Pages, dat is dat wat we als overheid gebruiken, ja, niet aan de wetgeving die er geldt. Ja. En tot nu toe hebben ze gezegd, wij willen met u daarover in gesprek. En nogmaals, als dat gesprek ertoe eindigt, of erin eindigt, dat Facebook zegt, we gaan helemaal niks doen, nou ja, dan moeten we wel die harde keuze maken om te vertrekken. Wanneer valt dat besluit? Wanneer besluit u of de overheid op Facebook blijft? Nou, ik denk dat dat ergens in de loop van dit jaar, einde van dit jaar zal zijn. Waarin we ook echt duidelijk moeten hebben, is Facebook van plan om dingen aan te passen? Ja. Is het van plan om ook daadwerkelijk te zorgen dat ze voldoen aan de eisen? Nou ja, en nogmaals, tot nu toe zijn we daarin succesvol geweest. Dat was ook dat artikel in de New York Times. De aanpak die we in Nederland kiezen is vooral zorgen dat die platforms zich inderdaad aan de regels houden. Dat ze transparant zijn. Ja. Dat ze laten zien hoe ze werken. Dat ze niet foute dingen doen met de gegevens die ze verzamelen van mensen. Of überhaupt geen gegevens verzamelen. Ja. Maar het is, als ik het goed begrijp, zo dat als Facebook dus niet voldoende uw kant op beweegt en zich aan de wet gaat houden, dat u dit jaar, dit lopende kalenderjaar, besluit of de overheid van Facebook afgaat. Ik denk dat het ongeveer dat tijdframe inderdaad is. Ja. Geldt dat ook voor Twitter? Nou, voor Twitter geldt iets anders, hè, want we werken natuurlijk op een hele andere manier met Twitter. Maar ook daar geldt dat, en daar ben ik niet alleen in, ook de Franse president, de leden van de Europese Commissie hebben ook gezegd, als Elon Musk en Twitter zich niet aan de regels houden, dan moeten we als Europa afscheid nemen van dit medium. Maar ook hier is ons eerste taak te zorgen dat we Twitter laten voldoen aan die regels. En dat betekent bijvoorbeeld dat zij mensen moeten inzetten die als mediator, hè, dus als volger van dat platform, als een soort van controleurs van wat gebeurt op ons platform, aan het werk zijn. En daar had Musk voor gekozen om die mensen te ontslaan. Ja. Nou, dat vinden wij natuurlijk niet oké. Nee. Ze zijn nog niet terug bij mijn weten, toch of wel? Ze zijn nog niet terug, dus als dat niet op korte termijn alsnog gaat gebeuren, zowel in Brussel als in de VS, nou ja, dan moeten we diezelfde keuze weer gaan maken. Dan neemt de overheid uiteindelijk communiceert de overheid niet meer via Twitter, en dan wordt Twitter dan verboden in Europa? Hoe moet ik me dat voorstellen? Nou, kijk, wat er gebeurt is dat het systeem in Europa werkt met boetes. Dus dat betekent dat als er geldt een regelgeving, overigens, die gaat vanaf volgend jaar pas officieel in voor die grote online platforms, maar we werken daar nu al naartoe. Ja. Daar wordt een toezichthouder op gezet. En als Twitter zich niet houdt aan de regels, krijgen ze enorme boetes. Tot 6% van hun omzet, dus dat is echt heel veel geld. Dus dat is wat er gekozen kan worden. De Nederlandse overheid kan natuurlijk zijn eigen keuzes maken. En als wij vinden dat Twitter niet voldoet, nogmaals, het werkt hetzelfde eigenlijk als met Facebook. Dus als Twitter niet aan de regels zich gaat houden, dan kunnen wij zelf de keuze maken om te zeggen, wij communiceren niet meer via dit medium. En bent u dat ook van plan dan? Nee, dat ben ik niet van plan, want ik ben eigenlijk van plan, net zoals ik dat met Facebook wil en met al die andere media, dat ze zich wel degelijk aan de regels gaan houden. Want dat is precies wat we willen. We willen juist dat deze media kunnen blijven bestaan. Ja, maar, dat mensen er ook gebruik van kunnen maken. U hebt Elon Musk via zijn eigen platform Twitter aangesproken op de beslissingen die hij neemt en uw kritiek daarop. Ja. Iets teruggekregen? Niet van hem persoonlijk, helaas. Nee. Nou, dat bedoel ik al. Nee. Beschouwt u dat als een hoopvol teken richting de toekomst? Nou, wat ik hoopvoller vind, is dat er wel degelijk door Twitter uitspraken zijn gedaan, en ook door Musk, dat ze zich willen gaan houden aan die Europese afspraken. Nogmaals, transparant willen zijn, goed willen zorgen dat desinformatie wordt aangepakt. Dat foute informatie eraf wordt gehaald. Dus daar kijk ik natuurlijk naar. En nogmaals, vanuit Nederland volgen we dat echt nauw en op de voet. Want wij vinden het belangrijk dat mensen in Nederland, dat blijkt ook wel uit die waar we mee begonnen, namelijk die informatie over de Holocaust. Ja. Dat er echt goede informatie wordt gegeven aan mensen, zodat ze ook geïnformeerde keuzes kunnen maken. Ja, maar ja, goed, de vraag blijft, hoe krijgt u dat dan voor elkaar? Nou ja, kijk, wat hier speelt is dat we het niet alleen moeten doen, hè, vanuit de Nederlandse overheid. Want er is een taak ook voor bijvoorbeeld u, voor media. Want u heeft hetzelfde probleem eigenlijk te maken met in feite dat er allerlei mensen proberen om ons te ondermijnen. Hè, ja. De rol van de overheid, aangeven dat de overheid niet te vertrouwen is, dat de wetenschap niet te vertrouwen is, dat de zogenaamde mainstream media niet te vertrouwen zijn. Ja. Dus wij moeten met elkaar aan het werk. En dat zit op verschillende vlakken. Dat zit natuurlijk over het goede gesprek aan, zorgen dat media worden ondersteund, dat mensen informatie op een goede manier kunnen krijgen. Maar in mijn vakgebied is dat ook vooral goede afspraken maken en die ook daar ook toezicht op houden met die social media platforms. Ja. Want zij kunnen niet zomaar alles wat iedereen erop zet en erop knalt zomaar distribueren. En ze kunnen al helemaal niet, vind ik, hun algoritmes inzetten om te zorgen dat juist de grootste schreeuwers het meeste ruimte op de platforms krijgen. Ja. En dat zien we nu wel. Uw partijgenoot, Kees Verhoeven, voormalig Kamerlid, heeft een boek geschreven, komt later deze maand uit. Hij gaf eerder deze week al een interview aan het Financieel Dagblad. Met als betoog dat de overheid dreigt in te storten. De democratie dus ook vanwege het nepnieuws, vanwege de manier waarop we met die sociale media en de moderne technologieën omgaan. Maar hij legt ook de vinger op de zere plek bij de overheid zelf, vanwege allerlei wetten die u hebt. Niet alleen de inlichtingenwet, de zogenaamde sleepwet, maar ook de wet gegevensverwerking, samenwerkingsverbanden, waarmee overheidsorganen onderling persoonsgegevens mogen uitwisselen, de anti-witwaswet. En hij zegt in dat interview, op grond van uw werkagenda, waarin u dus de grote lijnen hebt uitgezet, zou de wet gegevensverwerking, samenwerkingsverbanden alsnog moeten worden ingetrokken. En die wet ligt bij de Eerste Kamer. Met andere woorden, als u boter bij de vis levert en standvastig bent wat uw eigen standpunten betreft, trekt u dan die wet in? Nou ja, dat ga ik niet doen. Sowieso is het de wet van de minister van Justitie. En het is natuurlijk nu aan de Eerste Kamer om daar een mening over te vormen. Maar de kern is wel dat het eigenlijk laat zien, en daar is denk ik Kees Verhoeven ook duidelijk in, dat dit vraagstuk altijd weer twee kanten heeft. Hè. Het gaat aan de ene kant over vrijheid van meningsuiting, zorgen dat iedereen zich vrij kan bewegen, van alles kan doen op het web, ook deel kan nemen aan het publieke debat op allerlei manieren. Dat we aan de andere kant ook veiligheid willen bieden. En die twee soorten van grondrechten, zou je kunnen zeggen, die snijden soms elkaar in de vingers, zou je kunnen zeggen, of die conflicteren af en toe. Ja. En het is heel erg belangrijk dat we allebei goed boven water houden, dat we ook goed kijken naar de vraag, welke keuzes maken we dan? En dat is denk ik ook wel echt een onderwerp wat we steeds zien. Dus we willen heel graag dat mensen alles kunnen zeggen. Dat vrijheid van meningsuiting is ook een supergroot goed. Ja. Maar we willen voorkomen dat het ertoe leidt dat zeker met die social media platforms die als een soort van megafoon werken, mensen natuurlijk allerlei desinformatie krijgen, doelbewust misleidende informatie, die dan sneller wordt verspreid, juist door de manier waarop die platforms werken. Goed, vandaar dus ook die Europese wetgeving en de verwerking van data en die algoritmes. Even een kort tussenresumé. U gaat dus later dit jaar beslissen of de overheid blijft communiceren via Facebook. Is afhankelijk van of Facebook zich aan de wet gaat houden, ja of nee. Hetzelfde geldt voor Twitter. Als Musk zich daar niet aan houdt, volgen boetes en neemt de Nederlandse overheid de beslissing om niet meer via dat medium te communiceren. Dat is zeker zo. En wat ik zelf ook wel belangrijk vind, is om ook met u, met de media, en ik ben ook heel benieuwd naar hoe u zelf daarnaar kijkt, te hebben over die vraag, wat doen we nou met die desinfo? Hè? Want we kunnen de platforms reguleren, maar er is natuurlijk ook een rol voor de bestaande media. Dus ik ben wel heel benieuwd hoe u daar ook naar kijkt. Nou ja, wij doen elke dag ons best hier om zoveel mogelijk feiten te verzamelen bij de gast, in dit geval u. Ja. Van onze kant een poging te doen om te kunnen controleren of het allemaal klopt wat u zegt. Ja, nou ja, en dat is dus ook heel fijn. En dat moeten we volgens mij ook vooral blijven doen. Ja. En hetzelfde gaan we dus ook vragen aan die social media platforms. Ja. Hè, om datzelfde te doen. Zorgen dat er op basis van feiten wordt gecheckt en dat er wordt gekeken naar hoe we kunnen zorgen dat mensen weliswaar van heel veel verschillende bronnen informatie kunnen krijgen. Ja. Maar dat we echt desinformatie gaan bestrijden. Zijn de koffers al gepakt? Ja, want ik moest ze al inleveren vandaag. Hoeveel gaan er mee? Ik heb er wel 3, ja. Ja, want u gaat 2 weken. Ja, ja, ja. En er zijn natuurlijk veel bijeenkomsten die we hebben. Veel plekken waar we mensen gaan ontmoeten op de eilanden. Dus ja, een heleboel ingepakt. Juist, want u gaat in het gezelschap van de prinses van Oranje, die haar eerste officiële bezoek aflegt in haar nieuwe rol sinds ze 18 is geworden. En met de koning en de koningin natuurlijk richting het Caribisch deel van Nederland. Op dit moment debatteert de Tweede Kamer over het slavernijverleden en over de excuses die het kabinet heeft gemaakt. Komt dat onderwerp daar ook ter sprake, denkt u? Ik denk het wel. Ik denk dat we een heleboel dingen gaan zien natuurlijk. Hè. De prachtige natuur, cultuur, muziek. Maar we gaan zeker ook over onderwerpen spreken die op de eilanden spelen. Armoede is een thema waar we het over gaan hebben. En ongetwijfeld ook het slavernijverleden. Ik ben daar in de afgelopen maanden natuurlijk ook veel over in gesprek geweest met mensen van de eilanden. En dat onderwerp speelt niet bij iedereen, maar bij een zeker een groot deel van de mensen, niet alleen vanuit het perspectief wat is er nou precies in het verleden gebeurd, maar zeker ook wat de doorwerking daarvan vandaag de dag nog is. Ja, nou, het kabinet heeft zijn excuses gemaakt. Ja. Gaat de koning dat ook doen daar, in het Caribische gebied? Nou, dat is niet het doel van deze reis. Het doel van deze doen? Reis is over dit onderwerp spreken. Ja. Excuses van de koning zijn niet voorzien? Ik weet niet wat de koning precies gaat zeggen op de eilanden. Dat is natuurlijk ook aan hem om dat te bepalen. Maar we gaan zeker over dit onderwerp spreken. Nogmaals, omdat het ook een groot onderwerp is op de eilanden, naast andere problemen die er zijn. En nogmaals over armoede. We gaan het ook hebben over klimaatverandering. We gaan het hebben natuurlijk over onderwerpen die mensen daar veel bezighouden. Ook op het gebied van kunst en cultuur bijvoorbeeld. Ja, en het is natuurlijk de presentatie van de troonopvolger aan dat deel van het koninkrijk. Ja, en dat is echt heel bijzonder. Jaren geleden heeft, toen hij net 18 was, onze koning ook zo'n reis gemaakt. Er zijn nog steeds heel bijzondere beelden van en ook heel bijzondere herinneringen, zowel van de mensen van de eilanden, begrijp ik, als bij de koninklijke familie. En ik hoop dat dat deze reis ook voor onze kroonprinses heel indrukwekkend wordt. Ik weet dat de mensen van de eilanden er enorm naar uitkijken om met hen kennis te maken, of met name natuurlijk met onze kroonprinses. En hebben een prachtig programma samengesteld. Dus ik denk dat het ook echt een heel bijzondere reis wordt. Gaat u het ook nog over geiten hebben? Nou, dat onderwerp komt eigenlijk altijd wel aan de orde als we op Sint Eustatius bijvoorbeeld zijn. Of exact. Op Bonaire. Dus, ja, want op Sint Eustatius is een enorme klif en die geiten die vreten daar alles kaal. En daardoor dreigt die klif telkens verder in te storten. En dus zijn er ook nog allerlei claims. Houdt u zich daar persoonlijk ook op dat vlak mee met dat soort dingen bezig? Nou, zeker als het gaat over de problemen met geiten op Sint Eustatius. We hebben in de afgelopen maanden een vrij uitgebreid programma gezet om te zorgen dat geiten niet zoveel schade meer kunnen doen. Daar moet nog veel meer werk worden gedaan, want er zijn inderdaad heel veel loslopende dieren. En die leveren niet alleen maar problemen op voor die klif, maar ook voor de natuur in het algemeen. Dus echt belangrijk dat we dat aanpakken en dat we zorgen dat mensen daar veilig kunnen blijven wonen, dat de natuur goed in stand blijft. En dat we tegelijkertijd natuurlijk ook zorgen dat er dat je er ook prettig kunt leven. Want die geiten zijn er nu zoveel dat het ook soms moeilijk is om je te bewegen over het eiland. Dus minder geiten en diegenen die overblijven aanlijnen? Nou ja, gewoon net zoals we dat ook bijvoorbeeld hier doen, hè, achter een hek. Want boeren kunnen natuurlijk geiten houden. Ja. Het wordt ook geconsumeerd, de melk en natuurlijk ook het vlees. Maar dan moet je wel zorgen dat ze achter een hek blijven staan, goed verzorgd worden en niet loslopen op het eiland. Goed, 2 weken dan dat deel van het koninkrijk. Eerst geloof ik naar de Nederwindse eilanden en daarna daarboven, de Bovenwindse eilanden. Daar is ook nog wel wat kritiek, hè, geregeld, vooral als het gaat om geld. Ik weet niet welke kritiek u het in dit specifieke geval heeft. Meestal als er subsidies die kant op moeten en wij daar voorwaarden aan stellen, dat die voorwaarden daar vaak nogal worden bekritiseerd, toch? Nou, dat valt gelukkig mee, want ik ben net op Sint Maarten geweest. Ongeveer 2 weken geleden heb ik gesproken met de premiers van de 3 landen in het gebied. Dus dat zijn Curaçao, Aruba en Sint Maarten. En daar hebben we juist hele goede afspraken gemaakt om het geld wat we inderdaad hebben gegeven in het kader van de steun die nodig was toen de problemen kwamen met corona. Ja. Om juist te zorgen dat de hervormingen die wij graag willen zien, maar die de eilanden zelf ook heel graag willen, bijvoorbeeld op het gebied van onderwijs of op het gebied van belastingen, dat die ook daadwerkelijk worden uitgevoerd. Juist. Dus ik ben daar heel blij mee dat we daar goede afspraken over hebben gemaakt. Want dat is heel belangrijk om die eilanden weerbaarder te maken. Zeker ook voor een economie die erg afhankelijk is van toerisme op dit moment. Met nog 15 seconden op de klok. Slotvraag, historisch bezoek of niet? Ik hoop het wel. Ik ga ervan uit. Ik wens u een goede reis die kant op. En sterkte in de Tweede Kamer vanmiddag. Kijken of we dat weer kunnen volgen via Microsoft-diensten. Hartelijk dank, Alexandra van Huffelen. Hier Natasja Gibbs met de Nieuwsbv. Een fijne middag. Sven op 1 is een programma van Omroep WNL. NPO Radio 1. We kunnen alle hoop nog niet zeggen wie die entscheidung aussehen wird zu Leopard. Maar voorlopig dus nog geen zware Leopard 2 tanks voor Oekraïne. Hier laat in ieder geval Duitsland toch wel doorschemeren dat dit bepaald nog geen gedane zaak is, die levering van tanks. Nieuws en Co. Wie vannacht naar de hemel kijkt, ziet minder twinkelen dan vroeger. En je kan je voorstellen dat als er meer lichtvervuiling is, dat er gewoon ook minder sterren te zien zijn. Hoe erg vindt u het dat we de Melkweg bijvoorbeeld niet meer kunnen zien? Nou ja, het is toch even gezond dat we dit niet kunnen. Dat je gewoon een prachtige sterrenhemel ziet, dat hoort bij de nacht. NOS NTR, met Nieuws en Co. Elke werkdag van 5 tot 6:30. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Bent u op zoek naar een investering met zekerheid in interessante vastgoedprojecten? Dan zoekt u Crowd Real Estate. Eenvoudig online investeren op crowdrealestate.com. Bij KRO-NCRV geloven we dat de wereld eerlijker, groener en liever kan. Daarom maken we programma's als Boer zoekt vrouw, Keuringsdienst van Waarde en Binnenste Buiten. Programma's over de uitdagingen van deze tijd, die jou anders laten kijken en ook meteen een handje helpen om anders te doen. Want samen maken we de wereld van morgen. Maak morgen mee. KRO-NCRV. Bij BeSure houden we van een beetje beter. Goed helpen. Jou elke dag een beetje blijer maken. Bijvoorbeeld door onze premies lekker laag te houden. Benieuwd naar onze zonnige autopremie? Ga naar besure.nl. In tijden van crisis biedt de kerk hulp aan iedereen die dat nodig heeft. Aan armen, vluchtelingen en eenzamen. Geef vandaag voor de kerk van morgen. Geef voor je eigen kerk. En doe mee met Actie Kerkbalans. Beetje minder autopremie? Ga naar besure.nl en kijk hoeveel jouw premie omlaag kan. BeSure, beter verzekerd. Geef vandaag voor de kerk van morgen. Doe mee met Actie Kerkbalans. Hoor je dat? Een 2-euro-munt. En die kan je zomaar miljonair maken. Want bij Lotto maak je al voor 2 euro kans op de jackpot van 3,9 miljoen. En dat klinkt ongeveer zo. Elke 2 euro heeft het in zich. Dus ga snel naar lotto.nl en speel mee. Lotto, spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. De goedkoopste energie is de energie die je niet verbruikt. Bengglas is het beste isolatieglas ter wereld en past altijd in bestaande kozijnen. Start met besparen. Ga naar bengglas.nl. De Rabo ZZP-rekening. Voor ZZP'ers die klein beginnen en groot dromen. Zonder vaste kosten, dus je betaalt alleen voor je transacties. En worden je dromen groter? Dan breid je uit met extra producten. Open nu je Rabo ZZP-rekening op rabobank.nl/zzp of in de Rabo-app. Laten we samen voor jezelf beginnen. De coöperatieve Rabobank. Bespaar op uw energierekening en vraag uw glaszetter om Bengglas. Ga naar bengglas.nl. Je start met ondernemen. Kies ervoor om je droom na te jagen. Je denkt in kansen, neemt je eigen beslissingen. En gaat er bij het ondernemen een keer wat mis? Dan ben je met Interpolis, zeker van je zaak, goed verzekerd. Bijvoorbeeld voor aansprakelijkheid. Interpolis. Glashelder. Vanavond een gloednieuwe aflevering Gort over de grens in La Douce France. Hey. Oh, Deze week ontrafel ik de geheimen van de rivier de Tarn. Een gebied vervuld van legenden en mysteries. Gort over de grens, vanavond 20:30 bij Avro Tros op NPO 2. Santé! Net gestart met ondernemen? Sluit Interpolis zeker van je zaak af via Rabobank. Nu met een half jaar gratis aansprakelijkheidsverzekering. Interpolis. Glashelder. 12 uur. NPO Radio.